aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteomax, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór po 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. 23 dzień listopada, jest piątek, popołudniowa audycja. No i jak zwykle o tej porze serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. A w tym serwisie o nowych zachorowaniach na Odrę. Tu przoduje Mazowsze. Kolejnych koalicjach. Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i SLD, Lewicy razem w samorządach. I odkryciu przez Polaków największego gada ssakokształtnego. Kolejne 22 przypadki podejrzeń lub zachorowań na odrę. Odnotowano je w ciągu ostatniego tygodnia na Mazowszu. Najwięcej w powiecie warszawskim 12 i pruszkowskim 5. Joanna Stankiewicz. Po jednym przypadku zarejestrowano w powiatach mińskim, kozienickim, sochaczewskim i grodziskim. W 14 przypadkach badania laboratoryjne potwierdziły odrę, a u 6 osób wykluczono tę chorobę. Jak podkreśla Joanna Narożniak, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, na odrę chorują głównie osoby dorosłe, które nie były zaszczepione. Aż 72% wszystkich zgłoszonych przypadków stanowią osoby dorosłe, to jest w sumie 16 osób. Zachorowały dzieci też w wieku od 7 miesięcy do 10 lat. 11 osób nie było szczepionych przeciwko odrze. Spośród zgłoszonych zachorowań 9 osób już jest zdrowych, 4 nadal przebywają w szpitalu, a pozostałe są leczone w domu. W sumie od 10 października do 23 listopada zarejestrowano na Mazowszu 79 przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 8 osób zmarło w tym roku we Włoszech z powodu powikłań po odrze, podał w najnowszym biuletynie Krajowy Instytut Zdrowia. Od początku roku stwierdzono w tym kraju niemal 2400 zachorowań. W serwisie Trójki teraz o kolejnych koalicjach w samorządach. W Wielkopolsce do porozumienia Koalicji Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym dołączyli radni SLD Lewicy Razem. Dzięki temu koalicja będzie mieć w 39-osobowym sejmiku 25 mandatów. Marszałkiem województwa pozostał Marek Woźniak z PO, a lewicowy radny Wiesław Szczepański został przewodniczącym sejmiku. Radni Koalicji Obywatelskiej, PSL i SLD zawarli też umowę w województwie zachodniopomorskim. Mają razem 16 na 30 mandatów. Tu także marszałkiem został przedstawiciel Platformy, Olgierd Geblewicz. Pełnił on tę funkcję również w dwóch poprzednich sejmikach. Z kolei Bernadeta Hordejuk, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, została przewodniczącą sejmiku na Warmii i Mazurach, a marszałkiem Gustaw Marek Brzezin z PSL-u. Poseł PO Stanisław Gawłowski uprzedził sejmowe głosowanie nad wnioskiem prokuratury o uchylenie mu immunitetu. Sam się go zrzekł. Śledczy chcą mu postawić kolejne dwa zarzuty. Jeden o charakterze korupcyjnym, drugi dotyczący prania brudnych pieniędzy. Mówiłem to wielokrotnie, że ja nie boję się postępowania przed sądem. Wręcz odwrotnie, żądam tego, żeby ta sprawa została skierowana do sądu, żeby prokuratura ujawniła wszystkie dokumenty, bo te dokumenty będą świadczyć dość jednoznacznie o kompromitacji prokuratury. Wiosną polityk PO usłyszał 5 zarzutów związanych z tak zwaną aferą melioracyjną, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Spędził 3 miesiące w areszcie, wyszedł po wpłaceniu kaucji. Teraz znowu może trafić za kraty. Decyzja należy do sądu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej i komornik usłyszeli zarzuty, odpowiedzą za korupcję. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce wszczęła w tej sprawie śledztwo. Naczelnik wraz z komornikiem są podejrzani o przyjęcie 150 tysięcy złotych od jednego z przedsiębiorców. Pieniądze mieli przyjąć w jednej z restauracji pod Ostrowią Mazowiecką. Funkcjonariusze CBA wkroczyli do akcji po tym, jak urzędnicy podzielili się już gotówką. Zostali zatrzymani w Urzędzie Skarbowym, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Edyta Łukasiewicz. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Podejrzani zostali przesłuchani, nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu. W dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego w Ostrołęce zostanie skierowany wniosek o zastosowanie wobec obu osób zatrzymanych tymczasowego aresztowania. Naczelnikowi i komornikowi Urzędu Skarbowego w Ostrołęce grozi do 10 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec sprawy korupcyjnej w urzędzie. Agenci CBA badają kolejne wątki. To była relacja Iwony Rodziewicz z Radia dla Ciebie. Polacy odkryli największego gada ssakokształtnego, który żył na terenie Śląska około 210 milionów lat temu. Mowa o Lisowici bojani, czyli Dicynodoncie, kuzynie ssaków, który kształtem przypominał nosorożca, wyglądem głowy żółwia, a masą ciała słonia afrykańskiego. Paleontolodzy twierdzą, że ich odkrycie rzuca nowe światło na erę dinozaurów. Paleontolodzy wyjaśniają, że Lisowicja bojani nie była dinozaurem, a gadem ssakokształtnym. Było to zwierzę roślinożerne z krótką szyją i długą czaszką

Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Scorpions. 14 minut po godzinie 18. W studiu gość Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Pewnie wszyscy wiedzą, ale być może są tacy, którzy nie mają świadomości. Stąd moje pierwsze pytanie. Co to takiego piegowate koncerty? A słyszy pan tę piegowatą muzykę w tle? No, to muzyka klasyczna. Tak, najpiękniejsza muzyka świata. Ja tak sobie Do orzechów? Brawo! Dla pana Kuby, brawo! Tak. A tak troszkę bardziej szczegółowo? Oj, to... Zatańczyłby pan do tego, czy nie? Ja bym zatańczył. A tak? Tak, oczywiście. A ze mną? Gorzej z widzami. W programie tych piegowatych koncertów muzyka klasyczna, ale wiem, że podczas koncertów tam pojawiają się również filmy, tak. Pojawiają się zdjęcia, pojawia się malowanie obrazu. A pan się pojawi? Bo to wcześnie, zdaje się, są te koncerty. O której godzinie zazwyczaj? Mamo, chyba na 11 godzinę pan zdąży. No jeszcze jest do wyboru 13, 8 grudnia. Zapraszamy serdecznie. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Mhm. No i to jest taki multimedialny projekt, można powiedzieć, bo z jednej strony, tak jak pan wspomniał, filmy. I to są najpiękniejsze filmy świata o tematyce bożonarodzeniowej. To jest czysta magia. W roli głównej wiem, że Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Chciałam taką gradację przeprowadzić. Ale tak. Tam pojawiają się również soliści, młodzi goście, specjalni tak, muzycy. Tak, i specjalnym gościem będzie chór. To będzie 40 dzieci, które wbiegną na bosaka na scenę. Chór z wioseczki maleńkiej, leżącej na południu Polski. Michałowice się ta wioska nazywa. I te dzieci świetnie śpiewają. One nie są szkolone w szkołach muzycznych. Śpiewają tak od serca, szczerze, naturalnie i to, myślę, będzie bardzo wzruszające. Będzie dziadek do orzechów, który teraz właśnie sobie pobrzmiewa i będą dzieci, które wiedzą lepiej. Może ale właśnie. Posłuchamy o muzyce? Proszę. Ja wolę rocka. Co wolisz? Rocka. Sorry, że tak słabo mówię, bo wiecie, powypadały mi zęby, rosną mi stałe, wiecie jak to jest. Ja bym chciała być muzykantem. A Krzyś brzydko śpiewa, tylko że denerwuje otoczenie. A ja ładnie śpiewam. Będzie zabawa, będzie się działo. Właśnie to chciałam na swoich urodzinach. I chciałam takie światełka tam, na całym pokoju. I chciałam disco, disco, diseczko. I to jest muzyka, wiesz? Ja kocham dobrą muzę. Co kochasz? Dobrą muzę, wiesz? No i słyszy pan, ile mamy do roboty, ile mamy do zrobienia z tą młodzieżą naszą wspaniałą. Biegowate koncerty odbywają się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. No i jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać, mianowicie jak można dostać bilety na takie koncerty? A można, jeszcze będą zaproszenia, bardzo prosimy o przybycie do kasy nieco wcześniej. No i popłyniemy w tę historię, mam nadzieję, piękną, barwną i taką wzruszająco świąteczną. A ja mogę mieć pytanie do pana na koniec? Bardzo proszę. Pan ładnie śpiewa, czy denerwuje otoczenie? Tak sobie, średnio. Ale ale dużo dobrego słyszałem o śpiewaniu. Na koniec mamy jeszcze fragment. Co to będzie? O tak, to będzie trepak, to będzie taniec rosyjski z dziadka do orzechów, do którego przepiękną muzykę napisał pan Piotr Czajkowski. Biegowate koncerty. Zapraszam Katarzyna Stoparczyk. Fragment baletu Dziadek do orzechów. Program trzeci, 18 już minut po godzinie 18. Cena lotu z Warszawy do Pekinu tylko 890 zł. Barbórka na światowej liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nie żyje znana aktorka, poważny polityk odchodzi z partii. To nieprawdziwe, proszę państwa, tytuły to tylko kolejne fake newsy. Docierają do nas każdego dnia. Kto jest najbardziej podatny i przede wszystkim jak rozpoznać fałszywe wiadomości? O tym doktor habilitowany Piotr Drzewiecki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Fake newsy się niebywale szybko rozpowszechniają, dlatego porównuje się je do wirusów, do choroby informacyjnej w tym wypadku. Wierzymy dziennikarzom, że zrobią to za nas, że zweryfikują to, co przekazują w serwisach informacyjnych. Jednak często, kiedy korzystamy głównie z internetu, mamy z tym ogromny problem. Mieliśmy przykłady mniej lub bardziej groźne. Doktor Piotr Łuczuk, dziennikarz i medioznawca. Mniej groźne było użycie fake newsa na potrzeby marketingu reklamy jednej z sieci odzieżowych w Polsce, gdzie mówiono o Amerykance, która szukała rzekomo polskiego chłopaka Wojtka. Okazało się, że wszystko jest sprytnym zabiegiem marketingowym. Mieliśmy przypadki, chociażby słynny, bardzo niebezpieczny przykład fake newsa, kiedy nawet zachodnie media informowały o rzekomym marszu nazistów 11 listopada w Polsce. Fake news umieszczone w mediach społecznościowych zarówno dla organizacji, jak i dla ludzi mają znaczenie kolosalne. Mateusz Grzesiak, autor książek z zakresu marketingu i psychologii sukcesu. Dlatego, że dzisiaj za pomocą określonego rodzaju posprawne czy fake newsa można zniszczyć komuś reputację albo wręcz przeciwnie ją zbudować. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Donald Trump w oparciu o post prawdę, jak podaje serwis PolitiFact, wygrał wybory, bo w 70% jego przekazy w czasie kampanii w jakiś sposób mijały się z prawdą, to z całą pewnością te media społecznościowe służą dzisiaj do tego, żeby kreować rzeczywistość. Co w takim razie powinniśmy robić? Podstawową zasadą wydaje się sprawdzanie w dwóch różnych źródłach. Jeżeli czemuś nie dowierzasz, jesteś krytyczny, spróbuj poszukać głębiej, dalej. Być może ta informacja, z którą się spotkałeś, może jest prawdziwa, ale być może ma pewne walory, które budzą w tobie podejrzenia. Im więcej będziemy czytać, słuchać informacji, im więcej źródeł informacji będziemy znać, nie będziemy się zamykać tylko i wyłącznie w takiej bańce informacyjnej, to jest większa szansa, że po prostu słysząc jakąś wiadomość, będziemy w stanie już zweryfikować jej autentyczność bądź fikcyjność. To jest taki najprostszy przepis na edukację informacyjną czy też medialną, żeby nie dowierzać żadnemu przekazowi, żeby próbować na własną rękę stawiać sobie krytyczne pytania, poddawać wątpliwość to, co się słyszy. Generalnie Polacy muszą się jeszcze bardzo dużo nauczyć, jeśli chodzi o odróżnianie fake newsów od informacji prawdziwych, to pokazują również badania. Holendrzy na przykład uważają, że 80% informacji, które są umieszczane w social media, nie do końca należy ufać, natomiast w przypadku Polaków aż 53% z nich, i to głównie z pokolenia milenialsów, czyli urodzonych po 80 roku do 2000, uważa, że takie informacje są warte zaufania. My chcemy informować, chcemy być też pierwsi. Pragniemy tej cytowalności, klikalności, no i to jest pożywka dla fake newsa. O nieprawdziwe informacje wiadomości pytałam Justyna Goce. Willie Nelson. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. Life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. Look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you will have a head start if you are among the very very young at heart. To Willie Nelson w studiu Marek Niedźwiecki. Dobry wieczór. Postawiłeś na starszaków. A tak, ale to pewnie te moje wybory ciebie akurat nie zaskakują. Pan w dojrzałym wieku, pan Willie Nelson, a tymczasem na stare lata troszkę w stronę jazzu, tak? No tak, jego ostatnie płyty są notowane na liście jazzowej w Ameryce. Nie wiem jak country, bo nie zaglądam, ale rzeczywiście to jest takie w kierunku jazzu. Zresztą świetnie sobie radzi i te lata, które ma, nie przeszkadzają w świetnym śpiewaniu. Tymczasem przed 18 Lo Siento. Słyszałeś to? Prawie jak no właśnie słyszałem i tak pomyślałem, że ty Kubulek Lo Siento z Krzyszkowski. Nieprzypadkowo wracamy do Matta Daska, ponieważ jutro, proszę państwa, jak sądzę, niespodzianka dla państwa, w Markomanii, czyli... Dokładnie tuż po południu Matt Dask się pojawi, właśnie żeby porozmawiać o tej nowej płycie, która ukazała się... Tuż po południu, czyli skoro świt. Czyli skoro świt. Ukazała się niedawno, a teraz wypatrzyłem, że on miał 4 dni temu urodziny i miał zmianę kodu na 4 z przodu. No ale wygląda tak, jak widziałeś. Świetnie. Uroda silna jak cios. Ma partnerkę z Polski i to już dawno. Mówi więc, troszkę po polsku? No właśnie przy każdej okazji go zaczynam z nim rozmawiać po polsku, męczyć. Ale on się śmieje trochę. Aha. I jutro oczywiście też zacznę od tego, czego się nauczył ostatnio po polsku. Co dobrego, zapytam. Tak. Mówimy o płycie Jet Set Jazz. To jest ostatnia płyta. Świetna. Właśnie takie miałem wrażenie i chciałem zapytać fachowca, bo ja mam wrażenie, że po prostu bardzo udana. On powinien śpiewać takie właśnie piosenki, bo to jest prawdziwa orkiestra, fajne utwory napisane specjalnie dla niego, więc moim zdaniem to jest jego najlepsza płyta, przynajmniej najlepsza od lat. Ja zorientowałem się, że pan ma jednak pewne chody i znajomości wśród tych wielkich, fantastycznych artystów. To dotyczy akurat takich dwóch płyt, z których korzystam od niedawna w popołudniówkach, mianowicie płyty Basi, ale także jak patrzę Matta Daska, czy pan by mógł poprosić artystów, bo to żywotnie radiowcom ułatwia życie, aby opisywali czasy piosenek. Tego ale nie ma to na ja płycie. O tym już mówię. Ale dlaczego? Wiesz co, ja... Ale w środku też nie ma. Nie ma. Ja sobie brudzę te okładki wpisywaniem po pierwsze kolejności, bo one są tak ładnie pomyślane, żeby jeszcze bardziej utrudnić. Jest 15 utworów na płycie i przed każdą prezentacją musisz liczyć 1, 2, 3, 4, 5, 13. Aha. Więc ja wpisuję sobie flamastrem, wpisuję sobie czasy. Tak. I potem te płyty będą chyba jeszcze bardziej cenne. Chytry lis. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marek Niedźwiecki. Pozwoliłem sobie coś jeszcze wybrać z tej płyty. To będzie My Paris. It's you. Les Champs-Élysées, le musée d'Orsay, a café au lait for two. They all are among the wondrous things. My Paris is you. We walk by the Seine like it has no end, a romantic rendezvous. Let's walk together on the bridge of logs. My Paris is you. You clove under the moonlit sky by the Moulin Rouge. You're finer than the sweetest wine. Nothing much compares to you. The scent of Chanel, a charming hotel, a sun-falling river cruise. Tu es, tu ma chérie amour. My Paris is you. Panie Sebastianie, witam pana. Krótki komunikat, czy tak? Halo? Tak, witam serdecznie. Są utrudnienia na trasie PKP Piła Bydgoszcz. W Nakle na Notecie miał miejsce wypadek, jest ofiara śmiertelna potrącenia przez pociąg, także jeśli podróżni wybierają się na tą trasę, to niech wybierają alternatywne połączenia autobusem, czy nawet z kimś się zabrać samochodem. Pociągi nie kursują w tym momencie. Pozdrawiam pana, dziękuję za informację. Under the moonlit sky, by the Moulin Rouge, you're finer than the sweetest wine. Nothing much compares to you. the scent of Chanel, a charming hotel, sun-falling river cruise. Tu es, tu ma chérie amour, my Paris is you. My Paris is you. Matę Dask, proszę Państwa, przypomnijmy, jutro gościem w Markomanii u pana Marka w samo południe. Polecamy 18.30, tymczasem skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Utrudnienia na A2 w kierunku stolicy w miejscowości Niesułków. Między Łodzią a Warszawą zdarzyły się 4 samochody osobowe i dostawcze. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. W wypadku nikt nie został poszkodowany. Utrudnienia mają potrwać około 2 godzin. Lubelscy policjanci rozbili gang zajmujący się produkcją metamfetaminy. Zatrzymano 8 osób. Wszyscy wpadli na gorącym uczynku, mówi prokurator Agnieszka Kępka. Zarzuty dotyczą założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała na celu produkcję właśnie metamfetaminy. Zatrzymań dokonano na terenie 8 posesji na Mazowszu i Śląsku. Mężczyznom grozi 15 lat więzienia. CIA nie znalazła bezpośrednich dowodów wiążących saudyjskiego następcę tronu z zabójstwem dziennikarza Jamala Khashoggiego, oświadczył Donald Trump. Podczas spotkania z dziennikarzami amerykański prezydent powiedział, że według raportu agencji wywiadu specjaliści nie doszli do takiego wniosku. Wcześniej kongresmeni i senatorowie zarówno z partii republikańskiej, jak i demokratycznej wzywali prezydenta, by wycofał swoje poparcie dla następcy tronu w Arabii Saudyjskiej. Kolejny serwis w Trójce o 19:00. A w nocy uważajmy, proszę Państwa, na wschodzie, północnym wschodzie okresami opady mrzawki, lokalnie marznącej, powodującej gołoleć, miejscami mgła. Na wschodzie kraju w kotlinach górskich lokalnie marznąca, osadzająca szać. Jutro podobnie, możliwe mrzawki, również gołoleć. Nad wybrzeżem możliwy deszcz ze śniegiem, a rano lokalnie głównie jutro na północy i północnym wschodzie mgła. Temperatura od 1 do 8 stopni. Pan Paweł napisał, paraliż Krakowa przy galeriach, a jak w Warszawie? 7 trójek na początku, 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niesamowity Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny i dodatkowo drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%, na przykład 4K Ultra HD 55 talii Samsung Smart za 854,55 zł. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD w sklepach Euro i na euro.com.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w czwartej A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Wspaniały skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Marian! Marian! Marian! Co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład mobilne głośniki Bluetooth już od 9 zł 99 groszy. Gra FIFA 19 na PC za jedyne 139 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Panie Adamie, witam. Halo, dobry wieczór. Witam. Chciałem poinformować, że od Berlina w stronę Poznania do granicy jest korek około 2 godzin opóźnienia. Także proszę się uznać. Tego jeszcze nie było, panie Adamie. Informacja o korkach w Niemczech. A jak słucha pan trójki jadąc? Bardzo dobrze. Od 15 kilometrów do granicy bardzo, bardzo dobrze słuchać. Wcześniej nie udało mi się złapać niestety, ale mam słabą antenę. A rozumiem. Dziękuję, pozdrawiam szerokiej drogi. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Grupa Toto. Nie będzie, proszę państwa, zaplanowanego na dziś w Szanghaju wielkiego pokazu mody światowych projektantów Dolce & Gabbana. Projektanci, a tym samym firma, podpadła Chińczykom. Aż tak, że konfliktem zajęło się chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. O co poszło, o co chodzi? O tym Ernest Zozunie. Czyli o modzie i urodzie będzie to opowieść, czyli o tym, jaki to być może. Realnie pokazać to mieli projektanci Dolce & Gabbana w Szanghaju. Miał to być pokaz, jakiego jeszcze nie było. Chcieli wybieg zamienić w scenę i na niej stworzyć spektakularne show, pełne muzyki, tańca i ogólnego przepychu. Miał to być hołd marki dla sztuki i kultury Chin. Miał to być... Ale jak powiedziane, zostało nie będzie. No to muzykę wyłączamy. Światła gasimy? Ciekawa jestem, jak oni wyjaśnią tę sprawę. No bo jeśli utrzymają to błędne nastawienie, to nie możemy tego zaakceptować i powinniśmy zbojkotować tę markę. A jeśli przyznają się do błędu i przeproszą, to i my być może wybaczymy. A poszło o filmiki reklamowe, w których chińska modelka próbuje jeść w jednym pizzę, a w drugim spaghetti pałeczkami, a w trzecim zjeść pałeczkami cannoli, które jest zbyt duże? Spróbuj. Dzięki temu poczujesz się jak we Włoszech, choć jesteś w Chinach. Podpowiada lektor chińskiej modelce, która ma kłopot z tradycyjną sycylijską potrawą, bo musi zjeść ją pałeczkami. No właśnie, ale w końcu daje radę. To miał być żart, ale chińskie uczucia okazały się zbyt delikatne. Projektantów i markę oskarżono o to, że drwią z Chińczyków. Do tego wypłynęła korespondencja, w której Stefano Gabbana pisze, że Chiny to obrzydliwy kraj. Oni powinni poważnie się zastanowić nad tym, co robią, bo jeśli to irytuje Chińczyków, to znaczy, że popełnili błąd i powinni za to przeprosić. Inaczej bardzo poważnie stracą i to nie tylko na wizerunku. I to prawda, bojkot marki, którym grożą rozmaite obywatelskie organizacje, może Dolce Gabbana kosztować niemało, bo Chińczycy wydali w mijającym roku już ponad 100 miliardów dolarów na produkty Dolce Gabbana, co stanowi 1/3 ich sprzedaży. Mamy nadzieję, że sprawa nie urośnie nam do skandalu dyplomatycznego. Nadzieję wyraża rzecznik chińskiego MSZ. Proszę teraz pytać raczej zwykłych Chińczyków, co oni o tym myślą. Skoro nawet chiński MSZ na sprawę zwraca uwagę, no to może przewrócić się z kretesem. Dolce Gabbana w Chinach. Tym bardziej, że to nie pierwsza awantura, bo w 2017 roku firma zorganizowała sesję zdjęciową w pekińskich hutongach. Modelki fotografowano z mieszkańcami w scenerii niezbyt luksusowych i okazałych zabudowań. Wówczas oskarżono firmę, że starała się pokazać Pekin jako miejsce zacofane. Czyli nie taki. A no bo life to brutal. I tyle. Kasydy. Tymczasem czas płynie, to już za 17 minut 19. Najwyższy czas nam. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Grozdowski, witamy pana. Jak zwykle kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Dziś o nowościach, o samochodach, które w Polsce będzie można zobaczyć tylko gdzieniegdzie, ale które już niedługo wejdą na rynek. Jeden sprzedawać się będzie mniej, a drugi zdecydowanie bardziej masowo. Zobaczymy. Będzie też o wizji przyszłości i o samochodach bez kierowcy. Na początek o nowości na polskim rynku, jakim jest nowy sportowy Hyundai. Można go było zobaczyć po raz pierwszy w tym tygodniu w Warszawie na targach Fleet Market. Mówi Tomasz Michalczewski z Hyundai'a. Tak, ten samochód jest prezentowany w Polsce po raz pierwszy. On swoją premierę miał 2 miesiące temu na targach w Paryżu. To jest i30N, tym razem w wersji fastback, czyli nasz pomysł na to, żeby samochód stał się jeszcze bardziej dopasowany do gustów klientów, do tego, żeby tym samochodem można było na co dzień jeździć, że można było pojechać na wakacje, że można było zapakować parę walizek. No to jeszcze nic odkrywczego. No nie, ale jednak mimo wszystko samochody sportowe są skazane na pewne kompromisy, a my chcemy, aby tych kompromisów było jak najmniej. Czym zatem ten samochód się charakteryzuje? Co świadczy o jego sportowym charakterze, a co świadczy o tym cywilnym? Jeśli chodzi o sport, to oczywiście moc, 275 koni mechanicznych, silnik jest turbo, bardzo fajnie pracująca sportowa skrzynia biegów manualna, czyli dla fanów klasyki. A z drugiej strony to, co najważniejsze, to, co chyba wyróżnia ten samochód spośród konkurencji, to to, że możemy bardzo dostosować go do swoich potrzeb. Czyli możemy go za pomocą ustawień silnika, zawieszenia, tłumika zrobić ten samochód ekstremalny, czyli żeby było twardo, żeby było głośno, żeby było bardzo sztywno. A z drugiej strony możemy to wszystko wyłączyć i tym samochodem normalnie pojechać z żoną, z dzieckiem na wakacje, nie czując się, że wypadają nam plomby z zębów. Ten samochód z zewnątrz nie wyróżnia się specjalnie jakimś super charakterystycznym sportowym stylem. Czerwone zaciski hamulcowe, drobny znaczek z tyłu i to tak na dobrą sprawę chyba wszystko. Tak, no oczywiście większe koła. Tutaj nie stawialiśmy na wyróżnianie go. Bardziej staraliśmy się jednak, żeby ten samochód dawał emocje z jazdy, a niekoniecznie bardzo rzucał się w oczy. Nie jest to samochód, który będzie na pewno masowo sprzedawany. Pewnie również dlatego, że te wszystkie udogodnienia, te wszystkie usprawnienia i usportowienie tego samochodu, no musi też kosztować. Tak, aczkolwiek powiem szczerze, że wprowadzając wersję w hatchbacku na początku tego roku, bardzo ostrożnie podchodziliśmy do planów sprzedażowych. I bardzo nas ten samochód zaskoczył, bo do końca roku sprzedamy prawie 100 sztuk w wersji hatchback. Radość z jazdy tym samochodem pewnie będzie spora, ale potwierdzić bądź zaprzeczyć będę mógł, jak już będę miał okazję kierować tym autem. Przerwijmy na chwilę o nowościach i spójrzmy w przyszłość. Wczoraj w Warszawie zameldował się na chwilę Markus Rothoff, główny specjalista Volvo do spraw samochodów autonomicznych. Nie sposób było przegapić tę okazję i nie zapytać, jak Volvo, przecież Volvo czasami marka mocno wizjonerska i wyznaczająca trendy, widzi przyszłość samochodów, w których kierowca będzie mógł się opalać. Od 5 mniej więcej lat skupiamy się na kwestii samochodów autonomicznych. Najważniejsza jest dla nas kwestia poruszania się w tłoku, w korkach, kiedy ludzie dojeżdżają do pracy, jadą wolno w gęstym ruchu. Ludzie tego nie lubią, chcieliby w tym czasie robić coś innego, przyjemniejszego, kreatywnego i na tym się skupiamy. Ale generalnie ludzie kochają prowadzić samochody, zapytałem, więc czy czegoś cennego im nie zabierzecie? Myślę, że wszystko pięknie się uzupełnia. Staramy się dawać możliwość robienia czegoś innego, kiedy jazda samochodem jest nużąca, jest nudna, bo nikt chyba nie lubi kierować samochodem w korkach, czy kiedy jest tłok, kiedy jest tylko start, stop i tak przez cały czas, a uwaga skupiona jest na innych samochodach. Natomiast kiedy jest droga wolna, ciągle jest możliwość kierowania samodzielnie i czerpania z tego maksimum przyjemności. Więc skupiamy się na tym, żeby mało przyjemną część jazdy wykorzystać przyjemnie, a nie zabierać tej przyjemnej, kiedy możemy kierować sami. Nie boicie się, że jak już samochody będą mogły same jeździć, to nie będzie ich można przełączyć w inny tryb niż autonomiczny, no bo przecież tak będzie bezpieczniej. Of course, autonomous driving car will be really, really safe. Samochody autonomiczne będą bezpieczne, już są, ale w sytuacjach pozamiejskich, w trudnych warunkach, na drogach wiejskich jeszcze długo systemy nie będą gotowe, by samochody poruszały się tam samodzielnie. Więc jeszcze dość długo nie grozi nam sytuacja, w której nie będziemy mogli sami prowadzić. Człowiek jeszcze długo będzie potrzebny, ale będzie mógł oddać kierownicę, jeżeli nie będzie chciał kierować. Kiedy zatem idea science fiction z samochodem samokierującym się i z nami w środku, kiedy będziemy czytać sobie gazetę, może się urzeczywistnić? W niektórych miejscach, w niektórych miastach, w miejscach, gdzie będzie można próbować, taka sytuacja będzie miała miejsce już w roku 2020 czy 2021. A potem to już będzie trzeba czasu, żeby systemy rozrastały się na inne miejsca, na inne rejony, do innych krajów. Przed nami taki czas, że będziemy takie samochody widywać tu i tam, ale to szybko będzie się rozrastać. Zależeć to będzie od legislacji, od uwarunkowań, od tego, jak technicznie będziemy w stanie wdrażać nowe scenariusze dla różnych dróg i sytuacji. the technology available for more and more scenarios and different kind of roads. A jak z bezpieczeństwem tych samochodów? I think we will be able to prove that the overall traffic. Jesteśmy przekonani, że samochody autonomiczne są i będą bezpieczniejsze niż samochody kierowane przez ludzi. Łatwo będzie udowodnić inne korzyści: oszczędność energii, szybkość, płynność jazdy. To już można udowodnić. Trzeba tylko ustalić, jak bardzo samochody autonomiczne muszą być normalne, bo jakieś wypadki muszą się przecież zdarzać. Tyle, że w jakiej wielkości te wypadki jesteśmy w stanie zaakceptować, to się dopiero okaże. But I think there is solutions to prove safety. Liczyć się trzeba z tym, że każdy wypadek samochodu autonomicznego będzie wzbudzał więcej emocji niż 100 wypadków z ludźmi za kierownicą. Ale cóż, będzie tak jak z samolotem. Jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, ale jak już spadnie, jest źle. Jak się da, pewnie bez kierownicy kiedyś pokaże się Toyota Camry, ale to pewnie dopiero za jakiś czas. Na razie, po wielu latach przerwy w Polsce, nowa Camry znowu będzie do kupienia. Robert Mularczyk z Toyoty. Jeżeli chodzi o powrót po kilkunastu latach nieobecności Camry na rynek europejski, to trzeba to sobie śmiało i zdecydowanie powiedzieć i biorę odpowiedzialność za te słowa. To jest wynik kilkuletniej dyskusji Toyoty Motor Poland z centralą. I teraz nie ma się czemu dziwić, że skoro my żeśmy tak bardzo gardłowali o ten samochód, to z automatu staliśmy się potencjalnie największym europejskim rynkiem dla Camry i tak będzie. My będziemy ją sprzedawać w tysiącach sztuk, a żeby tu nie być gołosłownym, auto jeszcze się nie pojawiło w salonach. Na razie sprzedajemy zdjęcia i kilkuminutowy kontakt z samochodem pokazowym stojącym w salonie. 300 sztuk już klepnięte. Tych samochodów już u nas praktycznie nie ma. Zostały one sprzedane wirtualnie. Pierwsze 300 czy pierwsze 500 sztuk sprzedać jest najłatwiej. Kiedy zobaczyliśmy badania centrali wykonane zewnętrznie na zlecenie, okazało się, że mimo iż Camry nie istnieje w żadnej naszej ofercie, tak jak wspomniałem, od kilkunastu lat, to kiedy mówimy o spontanicznie wymienianych modelach przez Polaków złapanych na ulicy i zapytanych, okazało się, że Camry jest w czubie modeli wymienianych jako te zapamiętane przez polskich kierowców. Ważnym elementem jest pojawienie się najnowszej generacji hybrydy pod maską, bo ona pozwala nam spełniać normy euro. W związku z czym my w ogóle mogliśmy marzyć o tym, żeby ten samochód pojawił się w naszej ofercie. Trzeba tę legendę, którą Camry była i z czego wynika nadal jest, tę legendę trzeba obronić. Jak Camry będzie się bronić, jak Camry będzie atakować? Przede wszystkim Camry ma doskonałą cenę. Tak naprawdę cena dobrze wyposażonej Camry jest mniej więcej równa cenie topowych wersji dotychczasowego Avensisa. A co fajnego w tym nowym Camry jest? Tak naprawdę po pierwsze to jest bardzo ładnie skrojony, bardzo proporcjonalny, bardzo nowocześnie wyglądający samochód. To jest pierwsza rzecz. Druga. Otrzymał on oczywiście naszą globalną nową podłogę, zbudowany jest na podłodze globalnej TNGA, czyli znowu wysoka sztywność podwozia, bardzo dobre prowadzenie, możliwość dość mocnej ingerencji w kształty i proporcje auta. W sumie dało nam to ładną sylwetkę, dużo przestrzeni w środku i bardzo dobre właściwości jezdne i stabilność tego samochodu. No i oczywiście najnowsza generacja hybrydy pod maską, która jest oparta na dużym 2,5-litrowym silniku benzynowym, ale nowej generacji, jego sprawność 41%. To jest auto, które z jednej strony nie ma problemów z wystartowaniem spod świateł, z drugiej strony na autostradzie będzie nam gwarantować i wysoki komfort, jeżeli chodzi o cichość wnętrza, ale także będzie gwarantować akceptowalne zużycie paliwa na autostradzie. Co w przypadku hybryd do tej pory nie było takie pewne. Auto mocno urosło, my żeśmy się rozstali z Camry znowu kilka generacji temu, więc przez te generacje to auto po kolei rosło. W tej chwili Camry wymiarowo, jak sobie pomierzymy ten samochód, to jest Skoda Superb. W związku z czym uderzamy w tę górną część segmentu D. Zobaczymy. Niestety na dziś to wszystko. Usłyszymy się dopiero za miesiąc, bo za tydzień pierwsza świąteczna licytacja. No i tak łatwiej zrozumiecie, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Więc jak się licytacje skończą, to na trzecim biegu wróci. Niemniej będziemy bardzo tęsknić. Dziękuję. Cześć. Tomasz Gorezdowski, 7 minut do 19. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Pan Wojciech napisał: od godziny wyjeżdżam z katowickiej galerii Supersam. Jak ja zazdroszczę wszystkim tym, którzy dzisiaj wybrali się na zakupy, aż mnie skręca. Secrets in